Yo, prosto z zachodu, sprawdźcie gówno. Beat IGS. Z południa na północ, z zachodu na wschód. Nie sposób nie trafić na kunszt. PDG. Z południa na północ, z zachodu na wschód. Nie sposób nie trafić na kunszt. Holy flow. IGS. Znowu PDG, Cosa Nostra. Gadka ostra, mikrofonu po strach. Znowu poskra, znowu głos ma. Rimów Bosman, znowu Poznań. Łatwo poznać, góra z mikrofonem. Jak zwłócznie Marty Mida. Nikt mnie nie pogona, tak jak Goliat Dawida. Tak jak widać, oliwa sprawiedliwa. Jak Temida, PDG wciąż w ukryciu. Jak Arkaida, mikrofonu huligan. Twisty rim, bluza dziga. Ostry jak Corrida, wiesz, te rimy palą. Na łeb ci się walą. Lirycznych bomb na lot dywanowy. Hardkorowy, papa ścina głowy. Hardkorowy jak porno, trzymaj ręce nad kołdrą, góral z eskortą, wciąż zmienię mordą. Uliczny folklor, mocny jak Porto. Nie kumasz? Sprawdź to, sprawdź. Z południa na północ, z zachodu na wschód. Nie sposób nie trafić na kunszt. PDG. Z południa na północ, z zachodu na wschód. Nie sposób nie trafić na kunszt. I jest rozlew, że teksty rozsiewam od tak porywa. Flachę rozlewam od prawa do lewa. Pij, tańcz i śpiewaj, pij, tańcz i jaraj ślugi. Poznańskie bugi, rugi, białe kruki. Wykładowcy sztuki, wypełniam luki wokalem na bicie. Nawet nieźle mi to idzie, jak sami słyszycie zresztą. Nawet jak byłoby źle, to byś podniecał tym się. Bo to ludzie z PDG i nie wmawiaj mi, że nie. Jak witamina C, krążę w ludzkim ciele. Kiwam raperów jak Pele, więc zmień to. Ramona 2-3, rap figura lewa. Ton z zachodnich stron. Jakie jest twoje imię? Ramona, z tego słynę, prezentuję dziedzinę. Objawiam się na rymie, wiesz? Na stres i IGS od Ramony. Na cztery świata strony, bądź pozdrowiony. Z południa na północ, z zachodu na wschód. Nie sposób nie trafić na kunszt. PDG. Z południa na północ, z zachodu na wschód. Nie sposób nie trafić na kunszt. Nadeszła wreszcie pora wysłuchać degustatora. Więc otwórzcie uszy, rymy wypływają z mojej duszy. Jak wodospad Niagara, z nieba leje się gara. Wiara, oto ja dała zale od mojego stylu wara. Bo dopadnie cię kara, już ja o to się postaram. Gówno będzie mnie obchodzić, że jesteś szeroki w barach. To jest moje 5 minut i degustujesz mój styl. Jeśli się komuś coś nie podoba, no to już mój styl. Bo żyję tak jak żyję, piwo piję, gandzie jaram. Nocy się zabawiam, a w dzień tle komara. Popierdalam przez życie jak pierdolony katamaran. Wolę, kiedy atmosfera jest zielona. I choć nie śpię na dolarach i nie dostałem Oscara, to Rafi i pan mikrofon to dobra na para. Więc tego stój mój styl, a nie stój jak fujara. IGS, PDG, opada kotara, nara. Z południa na północ, z zachodu na wschód. Nie sposób nie trafić na kunszt. PDG. Z południa na północ, z zachodu na wschód. Nie sposób nie trafić na kunszt. IGS.